Слухай сюди. Георгій Хадзарагов ще нікого не убив. Але якщо ти хоч пальцем, хоч одним своїм поганим пальцем тронеш цю женщину, ти будеш першим. Тюрму сидіти буду, а уб'ю. Честю клянусь. Я тебе не просто уб'ю. Я тебе по дорозі сапогами розмажу, а потім дорогу милом помию, щоб такою мразію не воняло. Ти мене поняв? Честю клянусь. І лагідно до Софії. Ти, дівочка, з ним не лягай. Ти туди лягай, де дитина спить. Не нюхай цю погану морду. Легенько відтрутивши Ігоря у бік, він узяв дружину за руку і вийшов. Від його легенького дотику Ігор, що не міцно стояв на ногах, похитнувся і був би впав, але Софія підхопила його і посадила на ліжко. Кохане тіло одразу обважніло, і ледь торкнувшись подушки, Ігор захропів, у чому ліг. Гірко зітхнувши, Софія знову заходилася роздягати його, бо ж костюм потім не дочишся, не допрасуєшся. Сорочка і піджак були вкриті слідами того, що їхній господар їв за святковим столом. Софія, стримуючи нудоту, вийшла у передпокій, вичистила піджак, запрала у зимній, аж руки ломила в воді сорочку. Перевертаючи важке п'яне тіло, знову відчула біль у животі. Постелила на розкладачці у сусідній кімнаті, бо нюхати того смороду, що видихав чоловіченько, вже не могла. Поцілувала маленьке слоненяточко, єдину свою радість у цьому будинку божевільних, і спробувала заснути. Отак розпочинався новий рік. Розділ 9. Зима набирала люті. Снігу не було, але пронизливий холодний вітер метався вулицями, шукаючи перехожих, знаходив найменшу шпарку в одязі і грівся біля теплого людського тіла, не втрачаючи при цьому злості, а відпустивши жертву біля під'їзду будинку, летів подибувати собі нову. Голі дерева, креслячи покрученими вітами пласке сіре небо, наче додавали зимі холоду безнастанним тремтінням. Вітер заплутувався у їх лабіринті, і лихий та невиспаний літав і літав, не знаходячи собі місця, мов приблудний пес, жалібно завиваючи на крижину місяця, що примерз посеред неба. Такого зимного ранку, як врешті й теплого літнього, ніде, правда, діти, Софія ніяк не могла примусити себе вилізти з-під ковдри. Очі не розплющувалися, ноги не хотіли торкатися зимної підлоги, а голова, прикута вчорашньою нудотою до подушки, була важкою, мов чавунна гиря. Та куди подінешся, мусиш. І Софія за волосся витягла себе на позаліжковий простір, що зимнів і зимнів з кожною хвилиною в міру вистигання грубки. Жару вже не було, тому довелося все починати спочатку. Софія вже оволоділа мистецтвом розпалювання вогню віртуозно. Тому відро вугілля й оберемок дров, що принесла вона з льоху, вже почали перетворюватися на тепло. Піднявши відро з вугілля, Софія відчула знайомий біль, що вже кілька днів з цієї новорічної ночі не полишав її. Вона випила таблетку, але це допомогло як мертвому кадилу. По дорозі на роботу біль став таким сильним, що їй довелося зупинитись.